राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 28 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय कोटिगोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो परमात्म श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु चरण नारायण। एक सार बात बताएं, ये जो गीता है सातवां अध्याय चल रहा है, इसका सार एक लक्ष्य सार है। अब ध्यान दें, एक है करना और एक है न करना, एक श्रद्धा एक करना। करना चीज है ये संसार में है, वस्तु चीज पदार्थ है ये संसार में है। करना और वस्तु ये चीज प्रकृति की है, और प्रकृति से रहित तत्व है संसार, असल घन है। जो प्रकृति से अतीत है उसी तत्व को प्राप्त करता है। प्रकृति माया इसका जो अतीत है इन बंधन में नहीं है, उस तत्व को प्राप्त करना है। अब उस तत्व को प्राप्त करना है तो एक मार्मिक बात है। ये सब भगवान एने बुधारी सामानी अहं कृष्णस्य जगत प्रभाव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के स्वरूप है दो, एक सगुण निर्गुण, एक साकार निराकार, ऐसे कुछ नहीं है दो। एक भगवान प्रकट होते हैं, एक प्रकट सत्य सब में परिपूर्ण व्याप्त है। सब में परिपूर्ण व्याप्त है वो हरदम वैसा का वैसा ही रहता। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे से अगाड़ी कुछ भी नहीं है, सबका अंत वो है। साक्षात्कार परागति तैतरी उपनिषद में आता है, इंद्रिय भे परा अर्थ अर्थे व्यस्त पर मना मस्त तु परा बुद्धि बुद्धि रात महान परा महत पर व्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषा न परा कैसे साक्षात्कार परागति। उस पुरुष से अगाड़ी कुछ नहीं है, साक्षात्कार परागति आखिरी हद है। वो तत्व है वास्तव में निष्क्रिय शाम शांत परिपूर्ण है। सबके भीतर समाया हुआ है, सबके भीतर विराजमान है। मनुष्यों की बुद्धि क्या हुई है, एक पदार्थ और एक क्रिया इस पर लगी हुई है, और वो परमात्मा सब है साज। कीर्तन के बाद भी मैं कहता हूं शांत हो जाओ। शांत होने में एक विलक्षण शक्ति है। देखो मेरी देखी हुई बात है, आप माने चाहे न माने, जो मर्जी आपकी है। मैंने देखी है वो आप अनुभव करके देख लो। सब भाई सब बहन सबके सब अनुभव करो। मैं कहता हूं मानोगे नहीं, एक दो आदमी भी मानेंगे नहीं। मैं कहता हूं सबके सब अनुभव करो। मेरा विचार है एक दो मानेंगे नहीं, देखा मानेंगे नहीं मानेंगे तो ही मैं तो कहूंगा। जब मानो तो बहुत ही अड़ली बात है, नहीं मानो तो मत मानो, सच्ची बात तो कहूंगा। शांत एक परमात्मा परिपूर्ण, इसकी पहचान बताओ आपको। परमात्मा समान रूप से पूर्ण प्रसव में व्यापक है, उसमें क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, सब में समान जिसे परिपूर्ण व्याप्त है। उसकी प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो सकती है। मेरी बात पर ध्यान दे आप लोग, पर मन में आता है आप मानेंगे नहीं। मानोगे तो आप करो हिम्मत, मेरी बात पर ध्यान दो। ये क्यों कर रहा हूं? सचेत होने के लिए कर रहा हूं, आपको सावधान करने के लिए कर रहा हूं। आप मानोगे नहीं, ये कहता हूं आपको सावधान करने के लिए, आप मानो, इस बात से कह रहा हूं। किसी तरह से आप मान लें, किसी रीति से भी मान लें। मैंने पढ़ाई करते देखा है, वो बताऊंगा वो बात। मैंने पढ़ाई की है, जैसे व्याकरण पढ़ा तो व्याकरण में याद करना पड़ता है। व्याकरण के विद्वान मेरे से मिले हैं, मैंने उनको बताया दधाति धत्त दधति, और बोले दधाति धत्त दधंति। मैं कुछ झोंकते नहीं लगता इसमें, अब अभ्यास लगता है। आश्चर्य किया, आश्चर्य क्या तुम्हारे को सूत्र याद है? वो सूत्र याद है मेरे को, दधाति धत्त दधंति, दधंति कैसे होगा? दधाति धत्त दधति, अत अभ्यास, अभ्यास से अत होता है। अभ्यास में भी अभ्यस्त हो, जो अत्याधिक रूप में अभ्यस्त हो दूध होता है, लट में लोट में लंग में बिजली में चार सार धोतु है और आर धातु है। अब इस बात सोचे थे, अब सोचते नहीं। मैंने सूत्र कहा, वृद्ध पंडित थे बूढ़े, उन्होंने तुम्हारे सूत्र याद है? कई याद है, मैंने सब याद नहीं है, मैं कई सूत्र मुझे याद है साफ रहा। अब तो अभ्यास और वो भी अभ्यस्त, अभ्यस्त संज्ञा होती है। दो बार गया हुई चार चार में दित होता है, लिट में दित होता है, सब जगह मैंने सात दो में दित हुआ है, जो अत्यधिक में दूसरे में होता है। मारा समझते हैं गलती बत कहते हो आप, गलती बहुत हो तो कहते हो, पर सभा के बीच में लड़ना नहीं, डरना नहीं। सभा में कैसे अपमान करते हैं? सभा में कहते समझिए अशुद्ध बोलते हैं आप आचार्य है व्याकरण। मैं ज्यादा मानता हूं, पढ़ा हुआ मेरे से ज्यादा है, इस वास्ते गलती हो तो साफ कह दो। तो दधाति धत्त दधंती कैसे हो जाएगा? दधती होगा वो उस में, तो दधती होगा, जोन तो नहीं लगेगा, अ तो अभ्यास लगेगा, अभ्यास से अभ्यास रहेगा, अभ्यास से मिले जो अंत नहीं होगा, जैको अत होगा। बूढ़े पंडित थे, वे राजी हुए, बड़े खुश हुए, समझ आपको अभी तक सूत्र याद है? सूत्र याद नहीं है, आज वह खुश हुए। अभ्यास की बात बताऊ, संस्कृत पढ़ना पड़ता है, व्याकरण तो घोखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, सूत्रों को याद करना पड़ता है। आजकल कहते हैं सूत्र याद नहीं कराओगे, आजकल पढ़ाई बहुत रद्दी हो रही है, पढ़ाई असली हो रही है, असली विद्वान नहीं हो रहे, ना अंग्रेजी में हो रहे ना संस्कृत में हो रहे। वह याद है बताओ, बात कर रहा हूं मैं तो मैं घोखते याद कर लिया, अद्धा घंटा अर्ध घंटा घंटा डेढ़ घंटा बैठ कर खूब रटन कर लिया, रटन करके अस्तुप हो गए। फिर दिन भर जो काम किया, फिर इंदर अर्थ विचार सीखा, सोते समय में वो पाठ किया जितना बड़ी कठिनता से आता, अटकता पुस्तक देखता, बिना पुस्तक बड़ी मुश्किलता से पाठ करके सो गया। सुबह धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ अटके ही नहीं, इतना सुबह आता है। ये मेरा अनुभव किया हुआ, आप अनुभव कर देखो, आप अनुभव कर देखो इनको। मैं कहता हूँ मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, अरे करके तो देखो, सबके अनुभव की बात है, आपको पता लग जाएगा। फिर तो बात है, तो चुपचाप रहने में बहुत शक्ति है, शक्ति जितनी होती है सुप्रेस से पैदा होती है। आप चलते चलते थक जाते हो तो थोड़ी देर बैठ जाते हो, फिर चलते हो, बंदर बैठते बंदर बैठ जाएगा, फिर चलेगा फिर बैठ जाएगा, फिर बैठ चलेगा फिर बैठ जाएगा। बिना विश्राम के आपका कोई कार्य नहीं होता। ये घड़ी में विश्राम होता, घड़ी में चलते चलते बंद हो जाती है, बिना खराबी कोई बड़ी पड़ी रहे आठ बार, फिर बाद में अब चल पड़ती है। विश्राम से शक्ति मिलती है, शक्ति जैसे मैं कहता हूं अब कीर्तन किया अब सब हो गया, उसे शक्ति संचय होगी आप में, और बोलने से शक्ति खर्च होती है या सुप्रण शक्ति संचय होती है। वो शक्ति आती है, ये मैंने बार बात कही, ऐसा करके आप देखो। शाम के वक्त में भोग याद करो, याद कर दे कठिनता से, सुबह धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ अटने काम नहीं है। ये मेरे अनुभव की हुई बात है, आप करो तो कर दो, मानोगे नहीं आप। आपको देता तो बार बार कहता हूँ, आप मानो मानो मानो बात को, करके देखो करके देखो। आपको विश्वास नहीं होगा, सही करके देखो। तो इतनी सुप्रमाण शक्ति है। इसी तरह से कोई कार्य करो, कोई कार्य करने पर भी अब मार मत कहता हूँ, मत पर तर धार्मिक कुछ भी नहीं है, तो मत वो मत मार। इससे परे क्या होगा आप बताओ, क्या होगा? काम करते करते चुप हो जाओ, चुप के बाद में क्या होगा? अगड़ी क्या खुशी आखिरी आखिरी आखिरी मतलब पर तरम नान्यत कहीं से कुछ भी नहीं है, उसमें चुप हो जाएगा। उस चुप में उसमें सब चीजा मई सरो में दम प्रोत्तर सूत्र मणिगणाए हुआ, जैसे सूत गई मणि है, सूत का ही धागा, दोनों मिली हुई माला होती है, सूत के सर कुछ नहीं। इस तरह से वो शांत परमात्मा है, उसमें सब संसार गया, संपूर्ण संसार उसमें है, वो शांत है, उसकी प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी। परंतु कृपा करो कृपानाथ, आप सब याद करके देखो, मेरी बात को समझेंगे नहीं समझेंगे तो मैंने पता नहीं है। करो श्लोक दोहा चौपाई कुछ भी याद करो, याद ठीक नहीं है, सोते समय में ठीक ठीक याद नहीं है, बड़ी कठिनता से याद करके सो जाओ, सुबह धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ होगा। आपके है कि नहीं अनुभव किया है? क्या किया है? नहीं किया नहीं है, हमने किया है पढ़ाई में, हमने किया, हमने देखा, आपने देखा नहीं? देखा, जो संस्कृति पढ़ाई की है उनको पता है इस बात का। और मैं कहता हूं तुम सब परीक्षा करो, मेरी परीक्षा भी करो। तुम ये ठीक बोलता है, ठीक बोलता है, कृपा करो, कृपा नाथ। कोई दोहा सोपाई याद करके और ठीक से याद नहीं हुआ, शाम सो बड़ी कठिन से होगा, सुबह धरा धरा धरा धरा आएगा शाम। पर पढ़े पढ़े पढ़े पढ़े में एक चीज होती है, चीज वो मैं चाहता हूँ कीर्तन के बाद चुप रहना, एडमिंट एडमिंट दो मिनट, इसमें बहुत लाभ होता है। परंतु आपको विश्वास नहीं, फिर भी आप करते, मेरी बात मानते हो, इसमें आपकी बड़ी कृपा है। ऐसे चुप हो गए देखो तो वो चीज हरेक में चुप होने से शक्ति आती है। अब बताता हूँ, ध्यान देना, सुनो, आप कोई भी काम करो पहले चुप हो जाओ, कुछ भी चिंतन नहीं, कोई आत्मा का चिंतन नहीं, परमात्मा का चिंतन नहीं, परम भगवान का चिंतन नहीं, कुछ भी चिंतन में चुप हो जाओ। उसमें शक्ति है, बड़ी विलक्षण शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। वो चुप होने के बाद काम करो तो काम आपका बहुत सुंदर होगा। सत्संग सुनते हो पहले चुप हो जाओ, फिर सुनो सत्संग, बड़ी समझ में आवेगी। और बोलना हो तो पहले चुप हो जाओ, फिर बोलो, बड़ी बढ़िया बातें आवेगी। आप उम्र भर में देखो, बहुत बढ़िया चीज है। वह चुप में एक शक्ति है, ताकत है। बोलने से खर्च होता है, वो शक्ति खर्च होती है, व्यय होता होता। ऐसी एक शांति है, कोई काम करो उससे चुप हो जाओ, हलत नहीं में, राग द्वेष नहीं में, चिंता फिक्र नहीं में, फिर काम करो, थोड़ी देर सुबह फिर काम करो। उस सुत में सच्चिदानंद घन परमात्मा है साक्षात, जिसको आप प्राप्त चाहते हो, जिसको मुक्ति कहते हैं, जिस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस सुपी में है, उस सुपी में वो तत्व है। आप करके देखो, हमारी बात मानो तो विश्वास कर लो, मैं सच्ची बात कहता हूं, चुप हो जाओ, फिर काम किया, फिर चुप, कुछ चिंतन मत, कुछ परमात्मा का आत्मा का चिंतन कुछ नहीं, केवल कुछ भी फोड़ना नहीं हो। अब तो अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति, फिर काम करो, बहुत बढ़िया काम होगा, उत्तम काम होगा। बोलो तो बोलते हो चुप हो जाओ, चुप होना पड़ता है, ये कोई निषेध कर नहीं सकता। बोलते हुए भी मैं चुप होता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर चुप होता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर चुप होता हूँ। हर एक काम करते हैं, लगातार नहीं कर रहे, थोड़ा मैं चुप हो गए, फिर काम करते हैं, फिर काम करे, फिर काम करते हैं। विलक्षण शक्ति है उसमें, वो परमात्मा है। मत परतरम नान्यत, अभी कुछ नहीं है, चुप हो जाओ। मैं सर्वविदम प्रोतम, वो जो मेरा स्वरूप निराकार है उसमें सब प्रयोग है। सूत्रे मणिगणा एव, सूत गई मणि है, सूत गई धागा, सूत की डोरी हो उसे डोर के गांठ लगा दो, गांठ लगा दो, गांठ लगा दो, बढ़िया हो गया, गांठ गांठ एक लग गई, गांठ होगी, गांठ तीजी हो गई। आपको मैं दिखा सकता हूं, डोरी लंबी है, ये गांठ लगाकर मणे बना दू, उसी डोरी के जुड़े उन बढ़ियों में आपको माला बन जाएगी, माला। आपको परीक्षा करनी हो तो मैं ला कर दे देगा, कृषि लंबी, उसी माला बना दू मैं, आप बना दो, मैं सब बना सकते, सब बना सकते, सब, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी माला की गांठ बना दी, गांठ वाड़ी बना, गांठ गांठ बढ़िया हो गया, तो एक दूरी तब तो उसमें सूत के सिवाय कुछ नहीं। और क्या बता, मणिया में सूत है या सूत में सूत है, सिवाय सूत कोई चीज नहीं है। ऐसे कार्य में सब में परमात्मा परिपूर्ण है, सब में परिपूर्ण है, एकदम सब में परिपूर्ण है। ऐसे उस परमात्मा की प्राप्ति निष्क्रिय से होती है। तो कोई काम करो शांत हो जाओ, और शांत होने का स्वभाव बना लो, कुछ भी चिंतन नहीं हो, परमात्मा का भी चिंतन नहीं हुए, आत्मा का चिंतन नहीं हुए, संसार का भी चिंतन नहीं हुए, आधा मिनट पाओ मिनट आधा मिनट इतना नहीं पाओ, इतना करके देखो तो सही, बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है इसमें, यार बहुत शांति मिलेगी, कार्य बढ़िया होगा, अच्छा होगा, सुनना बढ़िया होगा, मन करना बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज होगी। वो शांत परमात्मा है, फिर उसका काम करो, ये जल्दी नहीं होगा, दो चार दिन आप करो, उसमें बाधा हो मेरे को पूछो, फिर मैं आपको बताऊं, आप करो, एक शक्ति है विलक्षण आपके पास है, वे परमात्मा आप में विराजमान है, केवल शांत हो जाओ, उस शांत होने में परमात्मा है, क्रिया पदार्थ में है, क्रिया में व्यापक परमात्मा है, वे शांत परमात्मा है, क्रिया में व्यापक है, पदार्थ में व्यापक है, वो व्यापक है, तो व्यापक की प्राप्ति करना हो तो चुप हो जाओ, शांत। यह एक बात है, ऐसी बातें कई है, आप करो तो बताओ, आप भी करो तो बताऊंगा, मैं तो कहूंगा, आप मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, मैं तो सुनाऊंगा, मैं तो सुना बंद नहीं रहता, सुनाऊंगा, आप मानो तो बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ, कुछ नहीं, थोड़ी देर में चुप हो जाए, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, फिर सोचते होने बाद फिर काम करो, फिर काम तेरे ऊपर तक जाओ, फिर काम करो। बंदर को देखा है नहीं, बंदर लाल मुंह का और काले मुंह ना हो, बंदर होते हैं, बैठने में शक्ति संचय होती है, चलने में शक्ति खर्च होती है, बोलने में शक्ति खर्च होती है, सुपने में शक्ति संचय होती है, इस बात से ज्ञान कीर्तन करते हो उसमें तो खर्च मिलो, उसमें कुछ भी चिंतन न करो तो आपको शक्ति मिलेगी, वो शांत होने का स्वभाव आप बढ़ाओ, शांत होने का व्यवहारिक लाभ होगा, पारमार्थिक लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, परवाद भी अच्छा होगा, शांति में मत पर तरफ नाथ, वो मत स्वरूप है, अहं कृष्णस्य जगतः प्रभु प्रलय, सबका प्रभु और प्रलय मैं हूँ, प्रभु मैं, सब जो उत्पन्न करने वाला भी मैं और उत्पन्न होने वाला भी मैं, और प्रलय होने वाला भी मैं, प्रलय करने वाला भी मैं, त्राति त्रायते आता था भागवत में, त्राति त्रायते त्राति, रक्षण करता है, रक्षित होता है, रक्षित करता, सब मैं ही हूँ, वासुदेव सर्व, सब परमात्मा ही है, जो मैं करता हूँ सभी, उत्पत्ति करता हूँ, उत्पन्न होता हूँ, और रक्षा करता हूँ, रक्षित होता हूँ, संहार करता हूँ, संग्रहित होता हूँ, सब कहा हुआ है भागवत में, सब कहा है, संहार मैं करता हूँ, संग्रहित भी होता हूँ, पालित भी मैं होता हूँ, पालन भी मैं करता हूँ, उत्पन्न होता हूँ मैं उत्पन्न करता हूँ, मैं ही हूँ सब, संसार मेरे सिवाय कुछ नहीं है। दूसरी चीज मानना है, यही गलती है, एक परमात्मा है। आज सुबह ये बात बताई थी, मत पड़ता नानक कैसे थी, उसे वो चुपचाप शांत है, उससे पड़ेगा कोई नहीं, मई सर्वेदम प्रोतम सूत्र हुए, जैसे सूत के बणी है सूत में प्रलोय हुए, सिवाय सूत के कोई चीज है ही नहीं, ऐसे संसार भर में मेरे में प्रलय हुआ संसार है। सत्रह विभूतियों का है, यहाँ से रसोम अब सुखते, यहाँ से सातवें श्लोक के बाद में आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये चाहिए सातवें का भाव आ रहा, ये चाहिए सातवें का भाव आ रहा हर शास्त्रों से आत्मत ये भी दान भी दत्तों तैरते हुए, ये बारहवें श्लोक तक आगे और फिर बता देंगे। अब आज तक बताओ ऐसी बात है तो आप सब ध्यान दे से वो आधा मिनट पाव मिनट आप काम करे तो चुप रहो, फिर काम धंधा करो काम कर आधा मिनट पाव मिनट कुछ चिंतन मत करो, उस परमात्मा में स्थिति आप होगी। सबसे कहता हूँ सब छोटे बड़े सबसे याद करना, करना करना करना हो करना, आप जीते पांच दस पंद्रह बीस सौ दो सौ आदमी आप करो आप देखो, दो चार आदमी करो देखो तो सही, सब सौ करो तो क्या घाटा है इसमें, क्या घाटा लगता है, क्या खर्च होता है आपका, एक पैसा खर्च नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है उत्तम चीज है। रसोम सुमते प्रभाषी सूर्यो भाई सर्व वेदम प्रोतम, जैसे सूत के मणिया में सूत का मणिया है सूत का ही दाता मेरे में है, ऐसे सब संसार में मैं हूँ, यह सब मणिया है संसार मैं समय सूत हूँ, मैं ही मैं हूँ, केवल मैं ही हूँ केवल मैं। वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, आज सुनो बताई दे परा परा दोनों बता दे क्या बताओ, सिवाय कुछ है ही नहीं, और प्रकृति है और पुरुष का, पुरुष का अंश है जीवात्मा और शरीर है सब प्रकृति का, अनंत ब्रह्मांड है प्रकृति का कार्य सब है, हमारी चीज कोई नहीं है इसमें, हमारे तो परमात्मा है वो हमारे परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के आप सबके सब परमात्मा के हो, आप सबके सब परमात्मा के आप हो, आप ये परमात्मा है उनके साथ एकता है, ये शरीर सब प्रकृति का है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब प्रकृति का, एक बात कहने के मन में आती है कहूं को नहीं, सब साल होते हैं मेरे से अगर पूछो तो ये मेरे को बहुत वर्षों के बाद बात मिली है, ये शुरू नहीं है भगवान की कृपा से मिली है, और आपको मैं कह रहा हूं आप कृपा करके उतार करो, बहुत देरी से मिली है मेरे को और आपको साफ बता रहा हूं, फिर पूछो दोबारा तीन बारा उत्साह से कहूंगा खूब उत्साह से, कभी बात बताओ या बताऊंगा बहुत उत्साह, मेरे उत्साह आता है बताने में, बढ़िया चीज है एकदम परमात्मा है वासुदेव सर्वम, सब महात्मा शुद्ध ऐसा महात्मा मिलता नहीं, जिसके दृष्टि में सब उस वासुदेव है ऐसा मिलता नहीं, और आप सब बन सकते हो, आप सबके सब बन सकते हो, पर मानो इस बात को तब होगा चुप होना सीखो शांत दे दो, मई सर्व एकदम प्रोत सूते बनेगा ना रसों में सो अंत, जितने जड़ है इस जड़ के बीच में रस मैं हूं, जड़ में रस नहीं तो क्या है बताओ, रस रस निकाल भी आ गया था जड़ खत्म हो जाएगा, जड़ में मीठा है वो भी है नमकीन है पानी तरह तरह का होता है पृथ्वी के कारण से, खास जल का रूप तो मीठा है परंतु मीठा भी है और चर्चा भी है, नमकीन भी है, मैंने पिया हुआ है, आपने देखा हुआ है, कम होता है कहीं मीठा होता है कहीं मीठा होता है, कहीं कम होता है। खुद पानी का काम है, समुद्र का जल नमकीन है, चलता है वो आकाश में घूमता हुआ मीठा हो जाता है, बनता है मीठा, करना नहीं पड़ता, नमकीन बना मिट जाता है, मीठा ऊपर बरसता है। बाढ़ आया था उसमें कड़वा पानी आया, खारा पानी आया था करो बाद में, वर्षा में मीठा आता मीठा हो जाता है। तो जल में मधु रसो मानते, जल में रस मैं हूँ, रस के स्वायु जी प्रभा सूर्य सर्जी और सूर्य दोनों में जो प्रभा है प्रकाश है जो, वो मेरा स्वरूप है, मैं हूँ। व्याख्या हो रही है ये से उठाते हुए यहाँ तक, हाँ बारहवें श्लोक तक मत परम नान्यत ऐसी व्याख्या हो रही है, विवचन हो रहा है। रसो मे प्रभाष में सूर्य प्रणाम स्वरूप देशु, संपूर्ण वेदों में ओंकार वो मेरा स्वरूप है, ओंकार में संपूर्ण वेद बने हुए, पहला ओंकार पैदा हुआ, फिर त्रिमाता गायत्री हुई, गायत्री सु गायत्री वेद माता, तो पहला प्रणव हुआ, प्रणव के बाद गायत्री, गायत्री से संपूर्ण वेद, गायत्री वेद माता है, इस वजह से गायत्री प्रणवा सर्व वेदेश संपूर्ण वेदों प्रणव मेरा स्वरूप है। शब्द है आकाश में, ये शब्द होता शुरू दो तरह का होता है, ये धन्यात्मक और बोलता हूँ ये वर्णात्मक, एक वर्णात्मक होता है धन्यात्मक होता है, ये दो तरह का शब्द होता है, ये सब आकाश में आकाश को है। शब्द है पौरुष और दृशु, मनुष्य में पुरुषार्थ शक्ति, जिससे सब काम करते हो उसमें शक्ति पुरुषार्थ की, वो मेरा स्वरूप है। पुण्यो गंध पृथ्वी, पृथ्वी में पवित्र गंध मेरा स्वरूप है, अपवित्र संबंध से होती है, जैसे जड़ में मिठास है दूसरा कड़वास आता है संबंध से, ऐसे ही इसमें पुण्य गंध गंध में जो पवित्र सुगंधी है वो मेरा स्वरूप है, गंध में प्रयोग है, ये सब प्रयोग है। रस में प्राण जल प्रयोग हुआ है, प्रभाष सूर्य शशि सूर्य प्रकाश है, प्रकाश में शशि और सूर्य प्रयोग हुए है, प्रणवास्तर वेदेश संपूर्ण वेद है वो ओम के प्रयोग हुए है, शब्द है आकाश है सबका सब आकाश है, वो शब्द में पूरे हुआ है, शब्द आकाश का कार्य भी है कारण भी है, कारण को तन्मात्रा कहते हैं, कार्य शुभ सोचनी दे पुण्यों का अंदर प्रतिव्या जीवन सर्वभूतेशु संपूर्ण भूतों में जीवनी शक्ति है, जैसे आप जी रहे हो काम कर रहे हो जीवनी शक्ति के अंतर्गत सब मनुष्य पूरे हुए, जीवनी शक्ति के अंतर्गत सब सब पूरे हुए, जीवन सर्वभूतेशु तपस्या है तपस्व तपस्या में तप मेरा स्वरूप है, तप में तपस्वी सब प्रयोग हुए है, यो मैं सब में हुई हूँ, बीज मान स्वरूप होता रहा मैं दीपा सनातनम, मेरे मन में आई कि आजकल जो काम कर रहे हैं बहुत खराब काम कर रहे हैं, एक तो मनुष्य बंद कर रहे हैं, मनुष्य पैदा होने से बंद कर रहे हैं, बड़ा भारी अनर्थ है, कोई दूसरा अनर्थ है नहीं इनके समाज तब अनर्थ है, और गायों को मार रहे हैं, बीज नष्ट हो जाएगा, बीज वेदेश लाए करके सूर डालते गाया एक गाया नया है, एक गाया गाया नहीं है, असली गायों को मार गए है, हिंदुस्तानी गाय का चमड़ा हिंदुस्तानी गायों के आता ये बहुत कीमती है, ये दाम बहुत बढ़ते हैं, पर दाम मार करके करोगे तो बुरा दाम बटेगा, गीता बहुत है। मेरे मन में ये चिंता हुई कि भाई ये बीज नष्ट हो जाएगा, गोवंश का बीज ही नष्ट हो जाएगा, तो मेरे इमली तब बीज भाव सर्वभूतानां सबका बीज मैं हूं, तो बीज तो नहीं सोता नहीं, भगवान ने सोते नहीं, फिर पैदा हो जाएगा। संतोष हुआ मेरे मन में, संतोष हुआ, ये बीज नष्ट कर देगा साफ ही। बाजरी बापा उसमें एक सीटो निकले, सौ सौ सीटा, सवा सौ, दो सौ सीटा, एक बीज में एक में, वो बंद करो, वो बंद करो, एक सीटे वाले लंबो सीटा मेरे पास, एक एक सीटा, एक सीटा, सौ सौ सीटा एक बार, छोटा छोटा सीटा, मोटा मोटा दाना, जब बना मीठा शीतकाल हो जाए, शीतकाल देते बना बड़े मीठे दाने होते दोनों के ऊपर। मेरी देखी बीमारी जगह बस सौ तक है तो सत्रह सीटा तक मैं देखा, ठीक याद नहीं है, मैं सौ सौ दो सौ दो सौ छिट्टी बनी छोटी छोटी, बड़ा सीटा नहीं होता पर छोटी छोटी छिट्टी हुई, दाना बड़ा बड़ा बड़ा मीठा ऐसा मूठा होता, वो मत लो, वो मत पाओ, ये पाओ, एक लंबा लंबा। सब चीजों का नाश करने की पद्धति हो गई, मन में जस गई, मैं क्यों थे मनुष्य से बंद मत करो, मानते नहीं, समझ समझते नहीं है, अब क्या बात हूँ, बेसमझ मेरे को बढ़ा दे, बेसमझ बात को माने, समझ सी बात माने, मैं तो भाई बेसमझ ऐसा ही हूँ। आप संतति विरोध मत करो, संतति चाहो तो संयम रखो, संयम तो रखे नहीं, असंतति हो नहीं, दो तरह का नुकसान हो रहा है, बीज का तो नाश कर रहे हैं और पैदा प्रदर्श होने देते हैं, आप संसार का नाश हो जाएगा। छोरा छोरियों के भीतर ऐसी भावना पैदा होगी कि बीज पैदा नहीं करना, तो वो भी बेटा हुए, वो भी सब वो होता असर, वो नहीं होगा बने पीछे होगा। खेती करने वाले समझा रहते हैं, मोटी मोटी बाजरी होती है वो अलग रखते हैं, मोटी मोटी जवान होती है, मक्की होती है, उसको बीज की बाजरी कहते हैं, बीज की बाजरी है वो रखते हैं, उसको बोते हैं, उसे खेती होती है। मिर्चा भी बड़ा बड़े मिर्चा है, वरा बीज रख करके और खेती बोते हैं, और मनुष्य पैदा होते हैं कि पांच सात वर्ष पैदा, वर्ष पैदा नहीं हो पश पैदा होगा, वो शक्ति नहीं रहेगी मनुष्य में, वो ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि पीछे बीज रखा पड़ जाता है, आज बूढ़ा हो जाता है, शक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षीण उस पैदा होने वाले मनुष्य भी शक्ति क्षीण होगा, परंतु मानते नहीं, मेरी बात मानते नहीं, दूसरी बात मानेंगे, जिससे नाश हो वो बात मानेंगे, जिससे आपका भला हो वो बात मानेंगे नहीं, कैसा आपने स्वभाव बढ़ गया क्या बताओ, आप करके देखो, आपको बतावा बीज मां सर्वभूतानां विद्धिपा सनातनम अनादि बीज हूँ, मैं सनातन बीज हूँ, मैं वो बीज, मैं भगवान में संपूर्ण शक्तियां है, ये शक्तियां पैदा होंगी, शक्तियों का ही रहता हूँ, ये शक्ति त्रेता द्वापर खाली ऐसा आते आते कल जो बहुत छोटे लघु जीवन सम्मत पंचदशा कुल पंत तो दात गुम ऐसा कर्जु के अंत में पंद्रह वर्ष की उम्र होगी, पंद्रह वर्ष की उम्र, पंद्रह वर्ष की पूरी उम्र पा गई लघु जीवन सम्मत पंच दशा, अरे कल्पंत दस कुमार अभिमान समान कली दस हुई थी, ये दशा होगी कर्जु के अंत में, पहले से आयु कम हो जाएगी। सब चीजों में जो बीज बाजरी है वो बढ़िया चीज है, सब घटिया चीज घटिया चीज, पहला छोरा पैदा हो पहला ही पहला बड़ा पलवान अच्छा होगा, पर नहीं पांच सात दस वर्ष बच्चे पैदा नहीं करना, उसको नाश कर देना, पशु पैदा होने सब सृष्टि क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कहना मानते हैं नहीं, समझते हैं स्वामी जी समझते नहीं, अब बेसमझारी बात कौन माने, आप कृपा करो, कृपा रात ऐसा मत करो, से होगा पुण्यों का बीज मान सर्वभूतान पास बुद्धि बुद्धि बता मस्ती बुद्धि माना बुद्धि मेरा स्वरूप है, तेजस तेजस नाम तेजस तेज मेरा स्वरूप है। बलम बलवत्व कामराज कामराज से काम आशक्ति है उस रहित बल शुद्ध है वो मेरा स्वरूप है। धर्म कामोश भी धर्म से विरुद्ध न हो वो मेरा काम मेरा स्वरूप है। धर्म ये सातु बेस होते हैं राशि भी बेस होते हैं तामसी मेरे भी होते हैं। मत्ता एवती तुम समझो मत्ता एव मत्ता पर तरफ नान्यत वास्ते मत्ता एवती दीदी संपूर्ण गुण मेरे से पैदा होते हैं। मैं गुणों में नहीं गुण मेरे में नहीं है। सब कुछ वासुदेव है परंतु कल्याण करना हो तो गुणों तरह तो गुणातीत हो जाओगे। ऐसी सब शक्ति है बड़ी ताकत है वो ताकत आप आ जाएगी। चुप हो तो चुप होने की बात बताई कृपा करो कृपानाथ आज कही है आप करके देखो याद करके देखो कंठस्थ करके देखो कार्य करके देखो बहुत बल मिलता है। सब काम में ली हुई है आप में ली हुई काम में होगा आप में भी कई आदमी होगा जिन्हों काम में ली हुई है। मैं कहूँगा शक्ति और नहीं तो अब देखो आज कोई याद करो और कठिन श्लोक आदि शाम की वजह बड़ी कठिनता से कल सो जाओ धरा धरा धरा धर सो बिना याद के सोते सोते स्वाभाविक तो थिरने में एक ताकत है एक शक्ति है। वह शक्ति से सबको बल मिलता है। वह शक्ति परमात्मा साक्षात स्वयं है। तो ये शांत रहने का स्वभाव बनाओ उसे नींद नहीं आवे नींद हो तो नहीं हुआ नींद में शक्ति नहीं है। नींद में विश्राम तो मिलता है नींद से शरीर स्वस्थ होता है इंद्रियां स्वस्थ होती है सब ठीक होते हैं पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और वही परमात्मा की प्राप्ति करो तो मैं विश्राम आएंगे विश्राम में सब कुछ है। ये चाहिए बरसात पे गवा रास्ता पर मत एव थी मत एव मत पर तरम नान्यत मत एव थी मत तक मत तक मतो ते सुते में मेरे में नहीं है मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसा हो तो उसे आप सावधान रहो मोहितम ना भी जानाती माँ में देवी है सा गुण मई आ देवी मैं माँ में ये प्रबंध थे मेरे शरण होते वही तर माँ में भी प्रबंध थे माया में था तर थे मैं उधर जाए ना माँ दुसू तो मूढ़ा दुसू दी है मूड है मेरे शरण होते ही नहीं मेरी बात मानते ही नहीं मेरे शरण आते ही नहीं शर्मे बर्बाद कर रहे हैं सब समय बर्बाद कर रहे हैं मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं दुख पा रहे हैं नरकों में जा रहे हैं सड़ा सड़ी में जा रहे हैं पर मेरी तरफ नहीं आते मेरी तरफ आ तो निहाल हो जाए निहाल सदा ऐसी शक्ति है आप में चुप रहने में शांति में ये भी ऐसा गुण मई मरा हो जाता मेरे शरण है ना हाथ में आपके शरण तो माया को तर जाएंगे नहीं तो माया में मोहित रहेंगे तीनों गुणों में मोहित राजसी तामसी में भटकते रहेंगे तत्व को प्राप्त नहीं होंगे। इस तत्व को आप प्राप्त हो तो निहाल हो जाओगे आप देवी ऐसा गुण मांग माया माँ में भी ये प्रबंध थे माया में काम तरंती थे नमा दूसरे मूर्ख है मेरे शरण नहीं होते माया अपने आना शत्रु अशुभ भाव अशुभ थोड़ा भजन भजन नहीं करना बात बताई संक्षेप से बात की संक्षेप से विस्तार से नहीं बताया है साधक संजीवनी आप पढ़ो, उसे विस्तार से बातें बताइए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है साधक संजीवनी में। अब थोड़ा शांति से सबसे बेटर रहा, दांत भी से छाती करने के लिए 21 मिनट हो गए, 9 मिनट रहे 30 मिनट में 9 मिनट आप भी चुपचाप छाती खड़ी कर हिम्मत कर रहे ये सोते हो, चिंतित रहो, चुपचाप रहना कीर्त करते हैं, फिर थोड़ी देर सुधार चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे